Of deze plaat nog afkondiging behoeft. Jetten dat het deze dat natuurlijk. Maar dan een hele andere mix. Waarom nog meer mixen, zul je zeggen? Nou, Engeland gaat binnenkort uitkomen met de plaat. We hebben laten vertellen, begin april gaat hij in Engeland op Nebula uitkomen. Er is een DJ Sha mix en er zijn twee mixen van Attention the Ficket. En dat is een groep die gebaseerd is in LA. Het is een producers duo. En een van de twee is in ieder geval Dave Dresden. Die ook kent achter de fantastische productie van Undyne Summer's Calling. Die in ieder geval een enorme draai geeft aan het hele project in het midden in de popwereld zet, wat mij betreft. Hele goedenavond. Welkom bij ID&T Radio en het programma State of Trance. Zoals iedere donderdagavond hier. Aflevering 84 voor 13 februari 2003. This is ID&T Radio. Een hele spannende, volle show voor je. Uiteraard volgend uur non-stop in de mix. Geen geklets. Het zal een lekkere progressive mix worden. Er zijn heel veel goede progressive dingen uit tegenwoordig. Met toch een knipoogje naar trance, als ik zo mag zeggen. In ieder geval heb ik een nieuwe Ayuna Beats vanavond voor je nog op CDR. Smith & Pledger. Het schijnt een nieuw project te zijn wat uitgekomen op Ayuna Beats. Uiteraard Robert Lidstrom Recitation. Is twee keer eerder in deze show voorbijgekomen. Maar de Misha Helfstoot remix is absoluut kippenvelwaardig. Absoluut een van de beste platen van 2003 zal Thompson & Holden, die zal zeker ook zo voorbij komen. Er wordt veel nagepraat over mijn Essential Mix. Er zat een track in van Solarstone en Scott Bond. En Pascal van BPM Recordings gaat een eigen label beginnen, Somatic Sense Recordings. Daarover zometeen meer. Een fantastische eerste tune die iets weggeeft van Ligaya. Dat is ons Tune of the Week van vorige week. De plaat die binnenkort gaat uitkomen op Fundamental Recordings uit Haarlem. Nick Vechter, a.k.a. Solid Globe, North Pole. This is a state of trance with Armin van Buuren. We'll be right back. DMT Radio. No competition possible. Het waren weer twee juweeltjes die toevallig ook allebei in de Essential Mix zaten. Afgelopen zaterdag voor de BBC One Radio toch wel een hele grote eer een Essential Mix mogen doen. Voor degene die dat nog niet wist, je kan in ieder geval naar bbc.co.uk /Radio 1 gaan. En dan kun je de mix nog een keer nabeluisteren. Mocht je dat leuk vinden. Dat is in ieder geval Solid Globe, North Pole Fundamental Recordings. Een oude tune of the week. En de allerlaatste plaat was Thompson en Holden Nothing. De 93 Returning Remix op Loaded was de tune of the week van 2 weken geleden. Vorige week liep ik Scott Bond tegen het lijf. Een van de eigenaren van de Gatecrasher. En ook resident DJ van de Gatecrasher al jarenlang. Een van de toonaangevende DJ's op het gebied van trance in de UK, zou je min of meer kunnen zeggen. Hij heeft samen met Solarstone een fantastische plaat gemaakt. Solarstone ken je wel van Solar Coaster en natuurlijk Seven Cities. Fantastische producties. Ook een aantal hele fantastische remixen die tegenwoordig circuleren. En hun eigen label Deep Blue wat ze hebben. Dit is hun nieuwste productie. In samenwerking met Scott Bond dus. Ik heb laten vertellen dat het werkje Third Earth gaat heten. Een absolute tune of the week. Six Sense Recordings. Het zal een nieuw label zijn wat opgericht zal zijn door Pascal van BPM Dance uit Zoetermeer. Hij heeft me laten vertellen dat dit de eerste release gaat worden. Het is in ieder geval een klapper van een eerste release. Midor featuring 6'8". Zeg ik dat goed? Midor, dat schrijf je met puntjes, dus M-I-D-O-R. En dan 6'8". De titel van het werk is in ieder geval Seventh Heaven. En zoals gezegd komt uit op Somatic Sense Recordings. Daarvoor als Tune of the Week, een productie van Solar Stone in combinatie met Scott Bond, resident van de Gatecrasher uit Sheffield in de UK. De track gaat Third Earth heten en op welk label het gaat uitkomen is nog niet bekend, maar zodra we dat weten hoor je het uiteraard in deze show. IDNT Radio. IDNT Radio. Dance music only. En deze plaats is gewoon veel te mooi voor het gelul van mij. Robert Lidstrom zit in ieder geval op het chatroom www.arminvanburen.tk. Een dikke 9 op de kippenvelmeter in a state of trance. van het Schotse productieduo Jacob en Mendes. Deception gaat het werkje heten. Het gaat uitkomen op ID&T Recordings. En op de A-kant staat een fantastische Benicio remix. Ik moet zeggen dat het origineel ook zeker te pruimen is. Vandaar dat hij deze keer in de show voorbij kwam. Daarvoor die fantastische plaat van Robert Lidstrom. Zijn producer komt uit Zweden. De track heet Recitation. En Misha Helsloot heeft de remix gemaakt. Gaat in ieder geval binnenkort uitkomen op Exeter Recordings in de UK. Het is erg gezellig druk in de chatroom. We willen altijd meer dan 100 bezoekers hebben. Dus kom even kijken op www.armyvanburen.tk. ID&T Radio. Dance is what we do best. En als je nou een nummer gehoord hebt het afgelopen uur wat je zo helemaal geweldig vindt, maar je wil de titel daarvan weten en je kon mij niet helemaal volgen, ga dan morgenochtend naar www.id-t.com. De website is helemaal vernieuwd. Als je even goed zoekt, kan je de tracklisting vinden. Maar tracklisting staat ook gewoontegetrouw iedere week op www.arminvanburen.com. En daar staat ook het hele tracklisting archief. Dan kun je ook van oude uitzendingen precies nalezen wat we allemaal gedraaid hebben in deze show. Bijna het einde komen van het eerste uur van de State of Trance. Volgend uur non-stop in de mix. Geen gelul, gewoon lekker achterover zitten met ID&T Radio. Begin van de show beloofde ik het al. Een nieuwe productie op Ajuna Beats. Het label waar onder andere Above and Beyond en Ocean Lab hun producties op uitbrengen. Ik kreeg een CDR'tje van hun en dit is hun nieuwe project. Het schijnt helemaal geweldig te zijn. Smith & Pledgere Forever in the State of Trance. Your Thursday night dance treatment. The newest tunes selected. The hottest tracks in a row. blij dat op Ajuna Beach thuis hoort. Smith & Pledger. Beetje rot uit te spreken, maar het is een Engels productieduo. De track gaat Forever heten. En zoals gezegd gaat die track uitkomen op Ajuna Beach uit de UK. Ik heb nog ontzettend goed nieuws. Ik heb het bewaard voor het einde van het eerste uur. Ik heb al een hele tijd e-mailcontact met niemand minder dan Mike, oftewel Push, oftewel Solar Factor, of noem alles maar op. 27 maart 2003, A State of Trance XXL. Niemand minder dan Mike van Push, als alles doorgaat. Maar hij zegt in ieder geval confirmed. 27 maart 2003 hier, speciale aflevering van de State of Trance. Na de boodschappen, 1 uur lang, non-stop in de mix. Hou hem hier. IDMT Radio. guys. Thousands of guys. Thousands of guys. We'll be right back. We'll be right back. Thank you.